maneno na wewe. Mwanzo wa maneno ni wewe. Mwanzo wa maneno ni wewe. Tabu zote zaletwa na wewe. Si mimi mama, si mimi oh. Si mimi mama, si mimi. Tabu zote zaletwa na wewe. Mwanzo maneno ni wewe, tabu zote zaletwa na wewe. Si mimi mama, si mimi oh. Si mimi mama, si mimi. Tabu zote zaletwa na wewe. Mwanzo maneno ni wewe. Mwanzo maneno ni wewe. Tabu zote zaletwa na wewe. Usinisingizie mama, tabu zote zaletwa na wewe. letwa na wewe. Usinisingizie dada, sababu ya teza letwa na bebe. Usinisingizie mama, sababu za teza letwa na wewe. Usinisingizie mama, sababu za teza letwa na nani. Usinisingizie mama, sababu za teza letwa na wewe. Usinisingizie papa, sababu za teza mama, tabu za teza letwa na wewe. Usinisingizie mama, tabu za teza letwa na wewe. Usinisingizie mama, tabu za teza letwa na wewe. Mama, tabu zote zaletwa na wewe.